ये हरि शरणम है, ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान की शरण हो जाए, संतों की वाणी में आता है, पतिव्रता रे पति वे पासा, यूं साहिब के धीर है दासा। जैसे पतिव्रता होती है वो पति के पास जैसे रहती है, ऐसे ही प्रभु के पास रहना चाहिए। उसका तात्पर्य है कि पतिव्रता अपना कुल भी अलग नहीं मानती, अपनी जाति अलग नहीं मानती, अपना गोत्र भी अलग नहीं मानती, वो गोत्र में गोत्र मिला दिया। ऐसे भगवान के भगत हो, वो ऐसे भगवान में रहना चाहिए, अपनी कोई जाति कोई ज्ञाति भी नहीं, अपना कोई नाम नहीं, अपना कोई गोत्र नहीं, सब कुछ भगवान ने मिला दिया। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, बस अपनी कोई मर्जी नहीं। पति प्रता रहे पति के पास, यू साहिब के ढिग रहे दासा। दास परमात्मा की प्रार्थना ऐसा रहे, सर्वदा भगवान का दी। अब भगवान चाहे बैकुंठ में भेजो, चाहे नलकों में भेजो, चाहे सौ चाहे लाल जोड़ी में भेजो, चाहे जहां भेजो, अपने उसे प्रसन्नता है, मालिक भी प्रसन्नता भी प्रसन्नता है। कहीं भेजो, सुखदाई दुखदाई कोई परिस्थिति भेजो, कैसी अवस्था में भेजो, अपने कोई ना रहे, अपने बड़ी प्रसन्नता है, आनंद है। उनकी मर्जी में अपनी मर्जी है, अपनी अलग मर्जी नहीं। अपना कल कर अधिक विचार और अधिक हमारे कुछ नहीं। भगवान के वचन में वचन, भगवान की आज्ञा में आज्ञा, भगवान की मुरुख में रुख, उनकी मर्जी में मर्जी मर्जी, अपनी कोई अलग मर्जी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन पूरा सफल हो जाएगा। भगवान के चरणों में शरण हो जाए, क्योंकि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का अंश जीव रूप बना है। तो हे परमात्मा का अंश जीव रूप बना हुआ है, तो बना हुआ जीव परमात्मा की शरण हो जाए, बस हो गया शरण, तो असली अपना घर पहुंच गया, असली अपने घर पहुंच गया। मनुष्य घूमते फिरते भटकते हुए घर पहुंच जाए तो एक संतोष होता है, घर पहुंच गया। अभी रोटी भी खाई नहीं है, अभी पानी भी पिया नहीं है, घर भर कर पहुंच गए, मौज हो गई। अब धीरे रोटी खाओ, पानी पियो, आराम करो, सब काम ठीक करो, घर पहुंच गया अपने। ऐसे भाइयों बहनों, बढ़िया बात है कि भगवान के चरणों का शरण ले रहे, भगवान के चरणों का शरण निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, चार बजे निशोक हो जाए, कोई शोक चिंता ही नहीं, निशंक हो जाए। शंका क्या है, कोई बात पूछनी हो, कोई जाननी हो, करनी हो, क्या जानना है, अपने जानना क्या है, अपने भगवान को। और भय किस बात का, भगवान के अपने हो गए, जीवे तो मौज, मरे तो मौज, है जो मौज, अपने तो और निश्चिंत हो गए, चिंता किस बात की। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, अपने मन में तो सदा आनंद है, चिंता दीन दयाल को भगवान की चिंता, कोई गुरु चिंता बस। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म लिया वही पालन करेगा। अभी मर जाओ जिस रंग मर जाओ, उसे पालन करो मत करो, कुछ ही दो मत दो, जीना दो मत दो, सब अपने क्या मतलब, अपने पंचायती क्यों करे, अपने भगवान को छोड़ दे, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, सबसे शेष बात, अपनी कोई पंचायत नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी हो जो करो, भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दे अपनी। इसी के स्वर्गाश्रम में सत्संग हुआ था, उस सत्संग में शेर जी ने ये कहा, शेर आदि गोविंद गाने कि हमारे सब ठीक ही होता है, वे लोग कहते हैं हमेशा ये होता ही नहीं, हमेशा ये जो होता नहीं, होता है जो बता नहीं, ये बाता है रहता नहीं, ये खूब सुबह थे सभी शेर कहेंगे, हमेशा है जो होता नहीं, होता है जो बाता नहीं, ये बाता है रहता नहीं, और यहाँ पर तो सब हम जो चाहते है जो होता नहीं, जो होता है जो कायम रहता नहीं, तो क्या करे। शेर जी के हमारे तो मनसा ही होता है, तो मैंने पूछा आपके लिए नई बात कैसे होगी, हम सबके लिए जो चाहते हैं तो होता ही नहीं, होता ही जो भाता ही नहीं, जो भाता है जो रहता ही नहीं, आप कि हमने अपनी चाह भगवान में मिला दी, अब भगवान की चाह श्री राम की चाह श्री हो ही करे अन्यथा नहीं कोई, राम की चाह श्री होगी होता वही जो राम जी करते वही होता है, बस और हमें जरूरत नहीं, राम की चाहे सो हुई करने अन्यथा अस नहीं कोई, और उल्ट पुलट कर दे किसी ताकत नहीं, उसी में रहती हम तो, जो भगवान कर दे जो विधान कर दे चल जाए, अपने क्यों नाराज हो गए, अपने क्या मतलब, जैसे पति पता ऐसी उसको क्या मतलब, कहाँ जाना कहाँ रहना क्या करना क्या पीना क्या उड़ना क्या पहनना, जो दह चले अपना अपने क्या मतलब, सुख दे दुख दे अच्छे रखे बसे गए तुम्हारी मर्जी है, ऐसे भगवान पर छोड़ दे अपना अपना पाप, निहाल हो जाए निहाल हो जाए, सीधी सारी बात, कुछ करना न रोना, अपने कोई पंचायत ही नहीं, पंचायत सब भगवान की सौ, अब पंचायत तुम बोलो बैठे हमारे पंचायत, निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए निस्संग हो जाए निशोक हो जाए, शोक नहीं को चिंता को भय को द्वेष, अपने मौज हो गई सजनों सीधी सरल मौज, भगवान के शरणों की शरण हो जाए बस। गीता जी का सार बात है, गीता में सर्व कुछ तुम कह रहे अंत में सर्व गीतम से परम वचन, परम वचन है ये परम वचन, दशे में क्या अठारहवीं का सर्व गुजतम सबसे भूय सुनेंगे परम वचन, माँ में कम शरणम भेजा एक प्रभु की शरण हो जाए, मत चिंता मत तो प्राण बोधी अंतर पर भगवान में अपनी बात लगा दी सिलाई, अब काम करो तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, आपत्ति मिटी हमारी तो सभी आपत्ति मिटी, आपत्ति मिटी कहा कहा जाना कहा रहना क्या खाना क्या पीना क्या पहनना क्या करना, हमने क्या मतलब, हमें कोई मतलब ही नहीं, प्रभु की जैसे मर्जी हो भगवान की जो मर्जी हो, फिर मर्जी भगवान की तो फिर भगवान की मर्जी से ही होगा, तो जो होगा से हमें आनंद है, अपनी क्यों चिंता करे क्यों करे क्यों मन के लगावे अपने शंकर भगवान, तो जरा तेरा काम जाना है अपने कोई पंचायत नहीं, आनंद बहुत जो मेरे समझवान, नहीं तो अवस्था तो बड़ा, आप क्या करोगे बताओ, बुखार आज क्या करोगे, ठीक हो गया क्या करोगे, बैठी हुई क्या करोगे, रो और करोगे कर तो कुछ कर तो सकते थे, तो क्यों रोगे अपने मौत सिवाय रोने के सिवाय राजी, तो और क्या करोगे, मन चाहे तो राजी हो गया, मन चाहे नहीं दुखी हो गया, क्यों दुखी हो क्यों सुखी हुए, अपने आनंद राजी है तेरी रजा में जो आज्ञा हो उसमें राजी। अपने क्यों साथ मत लगावे, सीधी सरल बात है, भगवान ने कुछ छोड़ दिया, काम करता रहे, बहुत शांत से कहता रहे, अपनी चिंता से छोड़ दे, अपनी चिंता पे फिर बस चिंता पे चिंता दीन दयाल को मोहन सुधारण भटवारा होंगे भटवारा, चिंता तो भगवान को दे आनंद मिल रही है, आनंद भगवान पाती है, चिंता चिंता भगवान पाती है, चिंता दीन दयाल को मोहन सुधारण सहे सो प्रतिभा श्री रामदास गोविंद, जो सह जिसने जन्म दिया है वो ही पालन करेगा, नहीं करेगा तो अपने क्या दिया। मारवाड़ी कहावत है कि बहु बहु गई फिर कि ससुर जी फूट भी गया, तो ससुर लज्जा नहीं हो तो बहू ने क्या लज्जा है, मैं तो बात बाटा करो मार गया वो क्या लज्जा करेगी, दादी में क्या दादी में ससुर में लज्जा तो ससुर में होनी चाहिए, और क्या लज्जा है, मैं तो टावर बालक बड़ी चिंता है, बहु गरीब फूट गई अरे क्या मतलब है, क्या इज्जत मतलब क्या बेइज्जती मतलब, बड़ा है बेचारे बड़ा है झगड़ा घर है, इज्जत मारी बेइज्जती मारी, अपने कारण करो पहुंच गयो कैसी फौज की बात है, हर की बात भगवान की मर्जी अपनी मर्जी पे ला दे, ठाकुर की अपनी मर्जी है जो करो, आप जैसे राजी हो आपकी जैसे प्रसन्नता वैसे करो, अपने आप ही प्रसन्नता में प्रसन्नता, अपनी राजी में अपनी राजी, अपने भगवान की खुशी में खुशी, अपने चिंतक चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता चिंता भगवान को दे दी, आनंद आनंद अपने ले लिया, मौज मौज शरणगत मौज करते शरणगत हो जाए भगवान की मौज करे, आनंद भरे काम करता जाए सत्वरता से बड़े उत्साह से, अपनी गलती करे नहीं, अपनी गलती करे नहीं, अपने ठीक तरह से काम करे, और अपने काम करे सावधानी से प्रसन्न रहे, उनकी मौज में जाई विनया कह राम ताई विद रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, यहाँ कह जाई बिद ताई विद जाई विदरा कह राम ताई विद रही है कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विदरा कह राम ताई विद रही है, क्यों रख जुड़े वो ठीक रहो बे ठीक रहो कोई भी रहो तुम जाओ तुम्हारे काम जाने, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब इसे क्या से क्या मतलब, मौज बहुत है आनंद हो गया भगवान के शरण हो जाए और आनंद एकदम मस्त काम नंदा सब करो भगवान, ठीक करो बे ठीक करो ना करो मत करो करो हमने शरण ले रही, जो जाको शरण लियो ताके ताके लाज, उल्टे चल मछली चले से बेरो जात गजराज, छोटी सी मछली छोटी सी मछली ऊपर धारा पड़े धरा धर से परिवर खुली फिरे खुली ऊपर धारा पड़ो बहु खुले इधर बहु इधर बहु वो अड़ी जाओ इधर जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ मरी जाओ खुद जाओ पतली समय बेहद गिरराज गिरराज बड़े बलवान हुए बलवान होकर निकल रात बह जा बह जाए बलवान हमें बलवान लोग गलती बड़ी गई छोटी सी खुशी हूँ घूमे जो जल्दी मर्जी जो करो उनके जो मछली चले बेहद गजरा वो मन सदा आनंद अपने तो आनंद आनंद आनंद आनंद है अपने तो तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिला करके मस्त रहे, आनंद मस्त रहे, मौज में, कब चिंता करे, क्यों चिंता करे भाई। अरे मन तो क्यों बसता पर श्री गोपाल बेड़ा पार लंगावे रे। अरे मन तू क्यों पूछता रे, निज करनी को याद करो जब जीव घबरावे रे। अरे तेरी महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे। अरे मन क्यों पूछता रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लंगावे। नहीं लगाओ तो क्या हो, तेरी मर्जी मत लगाओ, खुशी होगी करो, अपना तो सब छोड़ दिया मेरे ऊपर, तारे तो मर्जी, मारे तो मर्जी, सरकार की मर्जी, रखे तो मर्जी, नागे तो मर्जी, भेजे तो मर्जी होगी करो। कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, सब पंचायती खत्म, कोई पंचायती अपनी है, बड़ी आनंद की बात है। अगर उस भक्ति में आ जाए तो है आपको, तो आनंद की बात, चाहे सुख हो, चाहे जन रुको, चाहे जिस रात हो, जाई विद्या के राम ताई विद्या। बीमार रहे तो अच्छी बात, स्वस्थ रहे तो अच्छी बात, उनसे बड़ा आदर सत्कार हो अच्छी बात, निराग तिरस्कार अपमान हो तो अच्छी बात, अपने तो अच्छी बात, अच्छी बात अपनी, अच्छी अच्छी अच्छी जो अच्छी, बीमार हो तो अच्छी है, सुख तो अच्छी, आदर में तो अच्छी है, न्याय में तो अच्छी, अपमान में तो अच्छी है, मान में तो अच्छी, अपना तो एक एक पक्ष है, एक अच्छी बड़े पक्ष निर्द्वंद्व ही माँ बाप हो, सुख बंदा तो बचे थे, निर्द्वंद हो जाए अपने, यो निश्चित न दृष्टि न सोचित से कम सती, ये संदेश यौन दृष्टि नहीं कम सती, न राग करे न द्वेष करे, जिधर साला संतोष हो दुंदा थी तो भी मत सर, समय सिद्ध हो असिद्ध हो सर, कृत भी न निविद्य थी, आप कोई पंचायत नहीं अपनी तरफ से, भगवान की कोई खुल नहीं थी, सुचित थे तो घरवालों को, घरवालों को सब कुछ सुचित, मर्जी अब जहाँ रखो, मर्जी अब जहाँ रहो, सब कुछ सुचित है, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, अपन तो मौज की दे, खुशी हो जो करो, कैसी खुशी की बात, कितनी आनंद की बात, कितनी मौज की बात, कितनी हरी की बात, तुम्हारी जैसी मर्जी और जीवन रखो महाराज, अब क्यों पंचायत करे, बकरे में क्यों पड़े, सुख में दुख में अपने मन सुख लेंगे दुख लेना, अपने सुख दुख मतलब कौन, अपना मतलब प्रभु से है, एक प्रभु से मतलब है और कोई मतलब, जाई भी तेरा खे राम ताई भी तेरा, ये सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, बड़ी मौज है, बड़ो आनंद है। गीता अनुसार देखो, सब शास्त्रों का सार वेद, वेद अनुसार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, सर्व भूयतम भूय श्रमे प्रभु, सब का सार गीता का भी सार, सर्व भूयतम वो शब्द यही आया है गीता भर में, वो याद गुहतरम मया गुहतम यदि गुहतम शास्त्र सर्व गुहतम भूय श्रम सर्व गुहतम, सबसे अत्यंत गोपनीय बात तो ये है भाई शरणागति, सर्व गुहतम भूय सुनो फिर सुनो फिर सुन फिर सुना दो महाराज, अपने क्या तुम सुना दे दो, अर्जुन ने साफ कर दिया करीशे वसन नष्ट हो, मोह मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, ये तत्व साक्षात आपके साथ आपके पास मोदस हुआ, आपके पास स्मृति हुई, अब संदेह रहित हो गया है, करीशे वसन तवा आपको ऐसे करूंगा बस, आप करो बैठो बैठ गया, उठो उठ गया, चलो चलो बैठो सो जाओ सो जाओ, किसी बोली चलो चलो तो बैठोगे बैठो उठ जाओ उठ जाओ, तुम जैसे राजी हो वैसे कर दो बस। आपकी जो प्रसन्नता है वही हमारी प्रसन्नता है, हमारा अलग कुछ है ही नहीं, अलग कोई अपना रखे नहीं काम है। भगवान ही मर्जी और मर्जी मिला दे, बहुत आनंद की बात है भाई। अगर कर सको ना तो है बहुत बढ़िया बात। भगवान को कहते हैं महाराज आप जो मर्जी है जो करो, मर्जी में जो रखो, मर्जी में जो रखो, मर्जी में जो करो, पंचायती है ही नहीं अपने, तो तुम्हारी जैसे मर्जी हो जैसे करो। भगवान को छुट्टी दे तो अपनी छुट्टी मिल जाए, सब तेरी छुट्टी, दरबार में सब छुट्टी, सबको छुट्टी दे। ऐसी बात बढ़िया बात है, सार बात है, सब शास्त्र सार, गीता जी की सार बात, आनंद की बात है, मौज की बात है, आनंद मस्ती मेरे बाबा आनंद में मौज तेरी, अपने क्या चिंता है, क्या फर्क है, अपने कोई विचार ही नहीं, तुम जही मर्जी आओ जैसे रखो, मर्जी अवे जहां रखो, मर्जी अवे जैसे रखो, मर्जी अवे जो रखो, ऐसी बढ़िया बात है भाई। शरणागति की बात सदा मौज रहे, सदा ही सदा ही सदा ही आनंद रहे, सदा ही आनंद रहे, सदा ही मौज रहे, सदा ही खुश रहे, सदा सदा दिवाली संत के राठों पर आनंद, राठों पर आनंद रहता हूं। भगवान की जो मर्जी जैसे मर्जी बस बस ही तुम रखो, जैसे रहेंगे तुम जानो हम पर जानो, हमारे को तो पता नहीं महाराज आप जानो, आप आपका काम है आप जानो, आप करो मत करो न्याय तो खुशी में रहो, हम क्या मतलब, हमारा कोई मतलब नहीं। भगवान की मर्जी अपनी मर्जी मिला दे, कितनी आनंद की बात है, कितनी सुख की शांति की बात, आनंद की बात, अपनी कोई पंचायती नहीं। कोई सुन पंचायती करे दुख पड़े, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्वयं ज्योति महाराज ने पूछा ज्ञानी कहता है कि क्यों ज्यो मिट जाती है, क्यों ज्यो मिट जाती है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ज्यो ज्यो ये हो चाहिए नहीं होना चाहिए, मौज हो जाती है। ये संज्योति मैंने बताया ज्ञानी के लक्षण है, मेरा ज्ञानी के लक्षण को इन्यो और इन्यो मिट जाती है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं, तुम जानते अब जो है शरणागति की बात है, भगवान ने शरणागति मुफ्त में दुख पा मुफ्त में क्यों दुख पाया, बोलो काम ठीक तरह से करते जाए उत्साह उम्मेदवारी से, और जो भगवान की मर्जी में जो हुए वह मेरा जी जो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई। भगवान की मर्जी में मर्जी मिला ले अपने वैसे तुम जान तुम्हारा काम जाने। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2055 21 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढाले गांव में हुआ। राम।